สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอสามัญญผลสูตรว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณะซึ่งเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าอาชาศัตรูมาถามพระพุทธเจ้าของเราในวันนี้ก็จะนำเสนอเป็นตอนที่หนึ่งว่าด้วยการที่พระเจ้าอาชาศัตรูได้ไปสอบถามเรื่องนี้คำถามนี้กับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นแต่ว่าเหมือนกับการไปถามเอามะม่วงว่าเป็นอย่างไรแต่ได้คำตอบมาว่าขนุนกำมะหล่อเป็นอย่างไรต่างหากคือไม่ได้คำตอบตามที่ต้องการจึงได้มาถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ในเอพิโซดแรกตอนนี้ก็จะนำเสนอรายละเอียดตรงนี้ล่ะที่เป็นคำถามเรื่องราวเดิมมายังไงหมอชีวกุมารพัชชักชวนพระเจ้าอาชาศัตรูมาฟังธรรมได้อย่างไรส่วนพระสูตรที่สองที่เป็นการเสริมเพิ่มเติมให้ฟังในสัปดาห์นี้คือเรื่องของภูเขาเวปุระที่ว่าสมัยก่อนนั้นมีความสูงมากใช้เวลาปีนขึ้นเป็นเดือนแต่ทุกวันนี้ภูเขานี้เตี้ยลงเตี้ยลงจนกระทั่งขึ้นลงได้ไปในวันเดียวด้วยซ้ำนั่นคือภูเขาเวปุระแล้วก็พระสูตรที่สามนั้นคือเรื่องของภูเขาที่กินฤาษีคืออิสิกิลิเป็นรายชื่อของพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ได้เคยมาตรัสรู้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิกิลินี้เป็นเรื่องราวที่นำมาเสริมเพิ่มเติมให้ท่านฟังได้ฟังกันขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณะสามัญญผลสูตรทีฆนิกายเล่มที่9ข้อที่150ตอนพระเจ้าอาชาศัตรูและราชอมาตย์ก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณสวนมะม่วงของหมอชีวโกมารพัฒในเขตกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ 1,250 รูปก็สมัยนั้นเป็นคืนวันเพ็ญ15ค่ำนั้นเป็นวันอุโบสถของเดือนที่4ซึ่งเป็นเดือนที่ดอกโกมุตบานสะพรั่งพระราชาแห่งแคว้นมคธประนามว่าอาชาศัตรูผู้เวเทหิบุตรมีอมาตย์แวดล้อมประทับนั่งอยู่ณชั้นบนของปราสาทขณะนั้นท้าวเธอทรงเปล่งอุทานว่าราตรีสว่างสวัยน่ารื่นรมงดงามน่าชื่นชมยิ่งนักเป็นฤกษ์งามยามดีวันนี้เราควรเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์ผู้ใดหนอที่จะทำให้จิตใจของเราเบิกบานเลื่อมใสได้เมื่อเท้าเธอเปล่งอุทานอย่างนี้ราชามาตย์ผู้หนึ่งได้กราบทูลว่าขอเถชะครูปุรณกัสสปะเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีมีประสบการณ์มากบวชมานานมีชีวิตอยู่หลายรัชสมัยล่วงการผ่านวัยมามากพระองค์โปรดเสด็จเข้าไปหาท่านเมื่อเสด็จเข้าไปหาพระทัยของพระองค์จะเบิกบานเลื่อมใสเมื่อราชอมาตย์ผู้นั้นกราบทูลอย่างนี้เท้าเธอก็ทรงนิ่ง

ระองค์โปรดเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเมื่อเสด็จเข้าไปเฝ้าพระทัยของพระองค์จะเบิกบานเลื่อมใสชีวกะถ้าอย่างนั้นเธอจงจัดสั่งให้เตรียมขบวนช้างเถิดหมอชีวกโกมารพัฒน์จึงกราบทูลรับสนองพระบรมราชโองการแล้วสั่งให้เตรียมช้างพัง500เชือกช้างพระที่นั่งแล้วกราบทูลว่าขบวนช้างพร้อมแล้วขอเชิญใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโปรดเสด็จพระเจ้าข้าต่อมาพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหีบุตรโปรดให้สตรี500คนขึ้นช้างพังเชือกละ1คนแล้วส่งช้างพระที่นั่งมีผู้ถือครบเพลิงเสด็จออกจากกรุงราชกฤห์ด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติไปสวนมะม่วงของหมอชีวกโกมารพัฒน์พอใกล้จะถึงสวนมะม่วงเท้าเธอหวาดระแวงมีโลมชาติชูชันคือคนลุกสู้จึงตรัสกับหมอชีวกว่าสหายชีวกะท่านไม่ได้หลอกเราไม่ได้ลวงเราไม่ได้นำเรามาให้ศัตรูหลอกหรือก็ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่จำนวน 1,250 รูปทำไมจึงไม่มีเสียงจามเสียงกระแอมหรือเสียงพูดคุยกันเลยหมอชีวกโกมารพัฒน์จึงได้กราบทูลว่าพระองค์อย่าได้ทรงหวาดระแวงไปเลยหมอชีวกโกมารพัฒน์จึงได้ทูลตอบว่าพระองค์อย่าได้ทรงระแวงไปเลยพระเจ้าข้าหม่อมฉันไม่ได้หลอกพระองค์ไม่ได้ลวงพระองค์ไม่ได้นำพระองค์มาให้ศัตรูหลอกขอเดชะพระองค์โปรดเสด็จเข้าไปเถิดนั่นยังมีแสงประทีปตามอยู่ในหอนั่งตอนพระเจ้าอาชาศัตรูถามเรื่องผลแห่งความเป็นสมณะเท้าเธอจึงได้เสด็จเข้าไปโดยขบวนช้างพระที่นั่งจนสุดทางแล้วเสด็จลงจากช้างพระที่นั่งเข้าทางประตูหอนั่งตรัสถามหมอชีวกโกมารพัฒน์ว่าสหายชีวกะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหนหมอชีวกจึงได้ทูลตอบว่าขอเดชะผู้ที่ประทับนั่งพิงเสากลางผินพระพักไปทางที่ตะวันออกข้างหน้าภิกษุสงฆ์นั่นแหละคือพระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระเจ้าอาชาศัตรูผู้เวเทหิบุตรจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้ประทับยืนอยู่ณที่สมควรทรงชำเลืองเห็นภิกษุสงฆ์สงบนิ่งเหมือนสระน้ำใสจึงทรงเปล่งอุทานว่าขอให้อุทัยพัทกุมารลูกของเราจงมีความสงบอย่างภิกษุสงฆ์ในเวลานี้เถิดพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามหาปพิธพระองค์เสด็จมาตามความรักบัญชาแล้วเธอจึงกราบทูลว่าอุทัยพัทกุมารเป็นที่รักของหม่อมฉันขอให้เธอจงมีความสงบอย่างภิกษุสงฆ์ในเวลานี้เถิดพระเจ้าข้าลำดับนั้นท้าวเธอจึงได้ทรงกราบพระผู้มีพระภาคทรงไหว้ภิกษุสงฆ์แล้วประทับนั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอพระโอกาสทูลถามปัญหาบางอย่างกับพระองค์หากพระองค์จะประทานโอกาสเพื่อจะทรงตอบปัญหาของหม่อมฉันพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าเชิญตามประสงค์เถิดมหาปพิธลำดับนั้นพระเจ้าอาชาศัตรูเวเทหิบุตรจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาชีพที่อาศัยศิลปะเหล่านี้คือพลช้างพลม้าพลรถพลธนูพนักงานเชิญธงพนักงานจัดกระบวนทัพพวกจัดส่งเสบียงราชนิกูลผู้เป็นนายทหารระดับสูงพลอาสาขุนพลพลกล้าพลสวมเกราะพวกท่าเรือนเบี้ยพวกทำขนมช่างกระบอกพนักงานเครื่องสงพวกพ่อครัว ช่างดอกไม้ช่างย้อมช่างหูช่างจักสานช่างหม้อนักคำนวณนักบัญชีหรืออาชีพที่อาศัยศิลปะอย่างอื่นทำนองนี้คนเหล่านั้นได้รับผลจากอาชีพที่อาศัยศิลปะที่เห็นประจักษ์มาเลี้ยงชีพในปัจจุบันจึงบำรุงตนเองบ้างบิดามารดาบุตรภรรยามิตรสหายให้เป็นสุขบำเพ็ญทักษิณาในสมณพราหมณ์ซึ่งมีผลมากเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์พระองค์จะทรงบัญญัติผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันได้เช่นนั้นบ้างหรือไม่พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงจำได้หรือไม่ว่าปัญหาข้อนี้ได้ตรัสถามสมณพราหมณ์อื่นมาบ้างแล้วหรือหม่อมฉันจำได้ว่าเคยถามปัญหาข้อนี้กับสมณพราหมณ์เหล่าอื่นมาบ้างแล้วก็ท่านเหล่านั้นตอบว่าอย่างไรหากไม่หนักพระทัยเชิญพระองค์ตรัสเล่าให้ฟังเถิดก็ณสถานที่ที่มีพระผู้มีพระภาคหรือผู้เปรียบดังพระผู้มีพระภาคนั่งอยู่หม่อมฉันไม่หนักใจเลยพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเชิญพระองค์ตรัสเถิดมหาบพิตรเรื่องลัทธิของครูปุรณกัสสปะราชาอาชาศัตรูผู้เวเทหิบุตรจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้เจริญก็คราวหนึ่งในกรุงราชคฤห์นี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูปุรณกัสสปะถึงที่อยู่เจรจาปราศัยกันพอคุ้นเคยดีได้นั่งลงถามครูปุรณกัสสปะคำถามดังนั้นครูปุรณกัสสปะก็ตอบข้าพระองค์ว่ามหาบพิตรเมื่อบุคคลทำเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำตัดเองหรือใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนทำให้เศร้าโศกเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำให้เศร้าโศกทำให้ลำบากเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำให้ลำบากดิ้นรนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นทำให้ดิ้นรนฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ตัดช่องย่องเบาปล้นทำโจรกรรมในบ้านหลังเดียวดักซุ่มทำร้ายในทางเปลี่ยวเป็นชู้พูดเท็จผู้ทำเช่นนั้นก็ไม่จัดว่าทำบาปแม้บุคคลใช้จักมีคมดุจมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ทำให้เป็นดุจลานตากเนื้อให้เป็นกองเนื้อเดียวกันเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดขึ้นจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคลไปฝั่งขวาแม่น้ำคงคาฆ่าเองใช้ให้ผู้อื่นฆ่าตัดเองใช้ให้ผู้อื่นตัดเบียดเบียนเองใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากเขาไปฝั่งซ้ายแห่งแม่น้ำคงคาให้เองใช้ให้ผู้อื่นให้บูชาเองใช้ให้ผู้อื่นบูชาเขาย่อมไม่มีบุญที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบุญถึงเขาไม่มีบุญที่เกิดจากการให้ทานจากการฝึกอินทรีย์จากการสำรวมจากการพูดคำสัตย์ก็ไม่มีบุญมาถึงเขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในปัจจุบันแต่ครูปุรณกัสสปะกลับตอบเรื่องที่ทำแล้วไม่เป็นอันธรรมเปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสำปลอหรือเขาถามเรื่องขนุนสำปลอกลับตอบเรื่องมะม่วงหม่อมฉันจึงคิดว่าคนระดับเราจะรุกรานสมณพราหมณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขตได้อย่างไรกันหม่อมฉันจึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิคำกล่าวของครูปุรณกัสสปะถึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิแต่ก็ไม่พอใจและไม่เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจออกมาเมื่อไม่ยึดถือไม่ใส่ใจคำกล่าวนั้นก็ ก็ลุกออกจากที่นั่งจากไปตอนลัทธิของครูมัคคลิโกสาละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคราวหนึ่งในกรุงราชคฤห์นี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูมัคคลิโกสาละถึงที่อยู่เจรจาปราศัยพอคุ้นเคยกันดีได้นั่งลงถามครูมัคคลิโกสารในคำถามนั้นเหมือนกันเมื่อหม่อมฉันถามอย่างนี้ครูมัคคลิโกสารจึงตอบว่ามหาบพิตรความเศร้าหมองของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายเศร้าหมองเองความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยสัตว์ทั้งหลายบริสุทธิ์เองไม่ใช่เพราะการกระทำของตนและไม่ใช่เพราะการกระทำของผู้อื่นไม่มีการกระทำของมนุษย์ไม่มีกำลังไม่มีความเพียรไม่มีความสามารถของมนุษย์ไม่มีความพยายามของมนุษย์ของสัตว์ปานาภูตะชีวะทั้งปวงล้วนไม่มีอำนาจไม่มีกำลังไม่มีความเพียรผันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะตนย่อมเสวยสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้ง6ตัวหนึ่งกรรมที่เป็นประธาน 1,46,600 กรรม500กรรม5กรรม3กรรม1กรรมกึ่งปฏิปทา62อันตรกับ62อภิชาติ6ปุริสภูมิ8อาชีวก 4,900 ปริพาชก 4,900 นาควาส 4,900 อินทรีย์ 2,000 นรก 300 ระโชธาต 36 สัญญีคัน 7 อสัญญีคัน 7 นิคันธีคัน 7 เทวดา 7 มนุษย์ 7 วิสาท 7 สะ 7 ตาไม้ไผ่ 7 ตาไม้ไผ่ 700เหวใหญ่7เหวน้อย700มหาสุบิน7สุบิน700มหากับ8ล้าน4แสนเหล่านี้ที่คนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนไหว้ไปแล้วจะทำที่สุดทุกได้เองไม่มีความสมหวังในความปรารถนาว่าเราจะอบรมกรรมที่ยังไม่ให้ผลให้ผลหรือสัมผัสกรรมที่ให้ผลแล้วจะทำให้หมดสิ้นไปด้วยศีลพรตตบะหรือพรหมจรรย์นี้ไม่มีสุขทุกข์ที่ทำให้สิ้นสุดลงได้จำนวนเท่านี้เท่านี้เหมือนตวงด้วยชนานไม่มีสังสารวัฏที่ทำให้สิ้นสุดไปได้ด้วยอาการอย่างนี้ไม่มีความเสื่อมและความเจริญไม่มีการเลื่อนขึ้นสูงและเลื่อนลงต่ำพวกคนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนไหว้ไปแล้วก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เองเหมือนกลุ่มได้ที่ถูกขว้างไปย่อมคลี่หมดไปได้เองฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์ในภพนี้แต่ครูมัคคลิโกสาละกลับตอบเรื่องความบริสุทธิ์เพราะเวียนว่ายตายเกิดเปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสัมปลอหรือเขาถามเรื่องขนุนสัมปลอกลับตอบเรื่องมะม่วงหม่อมฉันจึงคิดว่าคนระดับเราจะรุกรานสมณะผู้อยู่ในราชอาณาเขตได้อย่างไรกันหม่อมฉันจึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิคำกล่าวของครูมัคคลิโกสารถึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิแต่ก็ไม่พอใจและไม่เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจออกมาเมื่อไม่ยึดถือไม่ใส่ใจคำกล่าวนั้นก็ลุกจากที่นั่งจากไปตอนลัทธิของครูอาชิตะเกสกัมพลก็แต่พระองค์ผู้เจริญคราวหนึ่งที่กรุงราชคฤห์นี้หม่อมฉันก็เข้าไปหาครูอาชิตะเกสกัมพลถึงที่อยู่เจรจาปราศัยพอคุ้นเคยดีแล้วได้นั่งลงถามคำถามนี้เหมือนกันก็เมื่อหม่อมฉันถามอย่างนี้ครูอาชิตะเกสกัมพล

กลับตอบเรื่องความขาดศูนย์เปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสัมปลอหรือเขาถามเรื่องขนุนสัมปลอกลับตอบเรื่องมะม่วงหม่อมฉันจึงคิดว่าคนระดับเราจะรุกรานสมณพราหมณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขตได้อย่างไรกันหม่อมฉันจึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิคำของครูปากูทกัจจยนะถึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิแต่ก็ไม่พอใจและไม่เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจออกมาเมื่อไม่ยึดถือไม่ใส่ใจคำกล่าวนั้นก็ลุกจากที่นั่งจากไปตอนลัทธิของครูนิกรณนาถบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็คราวหนึ่งในกรุงราชคฤห์นี้หม่อมฉันก็ไปหาครูนิกรณนาถบุตรถึงที่อยู่เจรจาปราศัยพอคุ้นเคยดีได้นั่งลงถามครูนิกรณนาถบุตรในคำถามนี้เช่นเดียวกันเมื่อหม่อมฉันถามอย่างนี้ครูนิกรณนาถบุตรได้ตอบว่ามหาบพิตรนิกรณในโลกนี้สำรวมด้วยการสังวรสี่อย่างคือ 1. เว้นน้ำดิบทุกอย่าง 2. ประกอบกิจที่เว้นจากบาปทุกอย่าง 3. ล้างบาปทุกอย่าง 4. รับสัมผัสทุกอย่างโดยไม่ให้เกิดบาปนิกรณสำรวมด้วยการสังวรสี่อย่างนี้ดังนั้นบัณฑิตจึงเรียกว่าผู้ถึงที่สุดแล้วสำรวมแล้วตั้งมั่นแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็หม่อมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นประจักษ์แต่ครูนิกรณนาถบุตรกลับตอบเรื่องความสังวรสี่อย่างเปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสัมปลอหรือเขาถามเรื่องขนุนสัมปลอตอบเรื่องมะม่วงหม่อมฉันจึงคิดว่าคนระดับเราจะรุกรานสมณพราหมณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขตได้อย่างไรกันหม่อมฉันจึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิคำกล่าวของครูนิกรณนาถบุตรถึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิแต่ก็ไม่พอใจและไม่เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจออกมาเมื่อไม่ยึดถือไม่ใส่ใจคำกล่าวนั้นก็ได้ลุกจากที่นั่งจากไปตอนลัทธิของครูสัญชัยเวลัฏฐบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็คราวหนึ่งในกรุงราชกฤห์นี้หม่อมฉันเข้าไปหาครูสัญชัยเวลัฏฐบุตรถึงที่อยู่เจรจาปราศัยกันพอคุ้นเคยดีได้นั่งลงถามครูสัญชัยถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นได้ในปัจจุบันเมื่อหม่อมฉันถามอย่างนี้ครูสัญชัยเวลัฏฐบุตรตอบว่าถ้ามหาบพิตรตรัสถามอัตมภาพว่าโลกหน้ามีจริงหรือหากอัตมภาพมีความเห็นว่ามีจริงก็จะทูลตอบว่ามีจริงแต่หากอนัตมภาพมีความเห็นว่าอย่างนี้ก็มิใช่อย่างนั้นก็มิใช่อย่างอื่นก็มิใช่จะว่าไม่ใช่ก็มิใช่จะว่ามิใช่ไม่ใช่ก็มิใช่ถ้ามหาบพิตรตรัสถามอาตมาภาพว่าโลกหน้าไม่มีหรือหรือโลกหน้ามีและไม่มีหรือโลกหน้าจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่หรือสัตว์ที่ผุดเกิดมีจริงหรือสัตว์ที่ผุดเกิดไม่มีหรือสัตว์ที่ผุดเกิดมีและไม่มีหรือสัตว์ที่ผุดเกิดจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่หรือผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีจริงหรือผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีหรือผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีและไม่มีหรือผลวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วจะว่ามีก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่ใช่หรือหรือว่าตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหรือตถาคตไม่เกิดอีกหรือหรือว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรื หรือว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หากอนัมมภาพมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ก็จะทูลตอบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะเกิดอีกก็ไม่ใช่จะไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่แต่อนัมมภาพมีความเห็นว่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่อย่างอื่นก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่คือเป็นวาทะที่หลบเลี่ยงไม่แน่นอนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันถามถึงผลแห่งความเป็นสมณะที่เห็นได้ประจักษ์แต่ครูสัญชัยเวลัตบุตรกลับตอบเรื่องลัทธิที่หลบเลี่ยงไม่แน่นอนเปรียบเหมือนเขาถามเรื่องมะม่วงกลับตอบเรื่องขนุนสัมปลอหรือเขาถามเรื่องขนุนสัมปลอกลับตอบเรื่องมะม่วงหม่อมฉันจึงคิดว่าคนระดับเราจะรุกรานสมณพราหมณ์ผู้อยู่ในราชอาณาเขตได้อย่างไรกันหม่อมฉันจึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิคำของครูสัญชัยวีรัตบุตรถึงไม่ชื่นชมไม่ตำหนิแต่ก็ไม่พอใจและไม่เปล่งวาจาแสดงความไม่พอใจออกมาเมื่อไม่ยึดถือไม่ใส่ใจคำกล่าวนั้นก็ได้ลุกจากที่นั่งจากไปว่าด้วยผลแห่งความเป็นสมณะยังมีต่อพระสูตรว่าด้วยผู้เขาเวปุละเวปุละบรรพตสูตรสังยุตตนิกายเล่มที่16ข้อที่456ก็ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขากิจกูฏในเขตนครราชกฤห์ก็ที่นั้นแลได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางขั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุลานี้ได้ชื่อว่าปาจีนวังสะก็สมัยนั้นแลหมู่มนุษย์ชื่อว่าติวราหมู่มนุษย์ชื่อติวรามีอายุประมาณ 40,000 ปีหมู่มนุษย์ติวรานั้นขึ้นปาจีนวังสะบรรพตเป็นเวลา4วันลงก็เป็นเวลา4วันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคกกุสันทะมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าวิถูระและสัญชีปะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั้นก็อันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ทำกาลาแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่ชื่นใจอย่างนี้เองภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอที่เดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนภูเขาเวปุลละนี้ชื่อว่าวงกตก็สมัยนั้นแลหมู่มนุษย์มีชื่อว่าโรหิตัสสะมีอายุประมาณ 30,000 ปีหมู่มนุษย์โรหิตัสสะขึ้นวงกตบรรพตใช้เวลา3วันลงเป็นเวลา3วันก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโกนากัมมนะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนาคัมมนะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าพิยโยสะและอุตระภิกษุทั้งหลายเพื่อเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั้นแลก็อันตรธานไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ทำกาลาแล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองสังขารทั้งหลายไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนภูเขาเวปุละนี้มีชื่อว่าสุปัสสะสมัยนั้นแลหมู่มนุษย์มีชื่อว่าสุปิยาหมู่มนุษย์ชื่อว่าสุปิยามีอายุประมาณ 20,000 ปีหมู่มนุษย์ที่ชื่อว่าสุปิยาขึ้นสุปัสสะบรรพตเป็นเวลา2วันลงก็เป็นเวลา2วันก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อว่าติสะและภรัตวาชะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงดูเถิดชื่อแห่งภูเขานี้นั้นก็อันตรธานไปแล้วหมู่มนุษย์เหล่านั้นก็ทำกาลาแล้วและพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธะนั้นก็ปรินิพพานแล้วสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองภิกษุทั้งหลายก็ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายก็บัดนี้แลภูเขาเวปุลานี้มีชื่อว่าเวปุละทีเดียวก็บัดนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้มีชื่อว่ามาคทะก็หมู่มนุษย์ที่ชื่อว่ามาคทะนี้มีอายุน้อยนิดหน่อยผู้ใดมีชีวิตอยู่นานกว่าผู้นั้นก็มีอายุเพียง100ปีน้อยกว่านั้นก็มีเกินกว่าก็มีหมู่มนุษย์ชื่อมาคทะขึ้นเวปุละบรรพตเพียงครู่เดียวลงก็ใช้เวลาเพียงครู่เดียวและบัดนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็เสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกก็รอแลมีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศเป็นคู่เจริญชื่อสารีบุตรและโมกขลนะภิกษุทั้งหลายชื่อแห่งภูเขานี้ก็จะอันตรธานไปหมู่มนุษย์เหล่านี้ก็จะทำกาละแล้วเราก็จะปรินิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้เองไม่ยั่งยืนอย่างนี้เองไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เองโดยเหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นไปจากพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าปาทินวังสาบันพศของหมู่มนุษย์ชื่อติวระวงกฎบันพศของหมู่มนุษย์ชื่อโรหิตัสสะสุปัสสะบันพศของหมู่มนุษย์ชื่อสุปิยาละเวบุละบันพศของหมู่มนุษย์ชื่อมาคทะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดาครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความที่สังขารเหล่านั้นสงบระงับไปเป็นสุขดังนี้แหละ พระสูตรว่าด้วยภูเขาอิสิกิลิอิสิกิลิสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่14ข้อที่133มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาอิสิกิลิเขตกรุงราชคฤห์และที่นั้นแลได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นภูเขาเวภาระนั่นไหมเห็นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ภูเขาเวภาระนั่นมีชื่อเป็นอย่างหนึ่งมีบัญญัติเป็นอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็เธอเห็นภูเขาปันทวะนั่นไหมเห็นพระเจ้าข้าก็แม้ภูเขาปันทวะนั่นก็มีชื่อเป็นอย่างหนึ่งมีบัญญัติเป็นอีกอย่างหนึ่งก็พวกเธอทั้งหลายเห็นภูเขาเวปุระนั่นไหมเห็นพระเจ้าข้าก็แม้ภูเขาเวปุระนั่นก็มีชื่อเป็นอย่างหนึ่งมีบัญญัติเป็นอีกอย่างหนึ่งก็พวกเธอทั้งหลายเห็นภูเขาคิชกูฏนั่นไหมเห็นพระเจ้าข้าก็แม้ภูเขาคิชกูฏนั่นก็มีชื่อเป็นอย่างหนึ่งมีบัญญัติเป็นอีกอย่างหนึ่งก็พวกเธอทั้งหลายเห็นภูเขาอิสิกิลินี้ไหมเห็นพระเจ้าข้าก็ภูเขาอิสิกิลินั่นก็มีชื่อเป็นเช่นนี้มีบัญญัติเป็นเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วก็พระปัจเจกพุทธเจ้า500องค์ได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิกิลินี้มานานพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นกำลังเข้าไปสู่ภูเขานี้ประชาชนเห็นแต่พอท่านเข้าไปแล้วประชาชนก็ไม่เห็นประชาชนทั้งหลายเห็นเหตุการณ์ดังนั้นจึงพูดกันว่าภูเขานี้กลืนกินฤาษีเหล่านี้ภูเขานี้จึงปรากฏชื่อว่าอิสิกิลิอิสิกิลิภิกษุทั้งหลายเราจะบอกระบุแสดงชื่อของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพวกเธอจงตั้งใจฟังชื่อของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจงใส่ใจฟังให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายพระอริฏฐะปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิกิลินี้มานานแล้วพระหุปริฏฐะปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิกิลินี้มานานแล้วพระตักระสิกีปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระยสัสสีปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระสุทัศนะปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระปิยทัสสีปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระคันธาระปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระปิณโฑลปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระนิทะปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระตาทะปัจเจกสัมพุทธเจ้าพระสุตวาปัจเจกสัมพุทธเจ้าและพระภาวิตตตะปัจเจกสัมพุทธเจ้าได้อาศัยอยู่ที่ภูเขาอิสิกิลินี้มานานแล้วพวกเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังเราผู้ประกาศชื่อของพระปัจเจกพุทธเจ้าที่มีธรรมะเป็นสาระว่าสรรพสัตว์ไม่มีความทุกข์ไม่มีความอยากได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณเฉพาะตนผู้ปราศจากลูกศรคือตัณหาสูงกว่านรชนดังต่อไปนี้คือพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้สิ้นตัณหาเรื่องนำไปสู่ภพคืออริฏฐพุทธะ1อุปริฏฐพุทธะ1ตักระสิกขี1ยัสสัสสีพุทธะ1สุทัศนะพุทธะ1ปิยทัสสีพุทธะ1ค ันธาระพุทธะหนึ่งอินโทละพุทธะหนึ่งอุปาสปะพุทธะหนึ่งนิทะพุทธะหนึ่งตาทะพุทธะหนึ่งสุตวาพุทธะหนึ่งปาวิตัตถะพุทธะหนึ่งสุมาภะพุทธะหนึ่งสุภะพุทธะหนึ่งเมตุละพุทธะหนึ่งอัตมะพุทธะหนึ่งอสุเมฆะพุทธะหนึ่งอนิฆะพุทธะหนึ่งสุทาตะพุทธะหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพมากคือหิงขู่พุทธะหนึ่งและหิงคะพุทธะอีกหนึ่งพระมุนีชื่อชาลีมีสององค์และพระอรัฏฐกะพุทธะหนึ่งโกสัลละพุทธะหนึ่งอัฏฐะพุทธะหนึ่งสุภาหุพุทธะหนึ่งอุปเนมิตพุทธะหนึ่งเนมิตพุทธะหนึ่งสันตจิตตพุทธะหนึ่งสัจจพุทธะหนึ่งตาตาพุทธะหนึ่งวิรัชพุทธะหนึ่งบัณฑิตพุทธะหนึ่งกาลพุทธะหนึ่งอุปกาลพุทธะหนึ่งวิชิตตพุทธะหนึ่งชิตตพุทธะหนึ่งอังคพุทธะหนึ่งปังคพุทธะหนึ่งพุติจิตาพุทธะหนึ่งปัสสีพุทธะผู้ละอุปธิอันเป็นมูลแห่งทุกข์ได้หนึ่งอปราชิตาพุทธะผู้ชนะมารและปนมารหนึ่งสัทธาพุทธะหนึ่งปวัตตาพุทธะหนึ่งสระพังกะพุทธะหนึ่งโลมหังสะพุทธะหนึ่งอุจจังคมายาพุทธะหนึ่งอสิตาพุทธะหนึ่งอนาสวะพุทธะหนึ่งมโนมายิพุทธะหนึ่งพันธุมาพุทธะผู้ตัดขาดมานะได้หนึ่งตถาที่มุทธะหนึ่งวิมลพุทธะหนึ่งเกตุมาพุทธะหนึ่งเกตุมะปราคะพุทธะหนึ่งมาตังคะพุทธะหนึ่งริยพุทธะหนึ่งอัจจุตะพุทธะหนึ่งอัจจุตคามพุทธะหนึ่งปยามกะพุทธะหนึ่งสุมังคละพุทธะหนึ่งทัพพิละพุทธะหนึ่งสุปฏิทิตะพุทธะหนึ่งอาศัยหะพุทธะหนึ่งเขมาพิรตาพุทธะหนึ่งโสรตาพุทธะหนึ่งทุรันนยะพุทธะหนึ่งสังฆพุทธะหนึ่งอุชยพุทธะหนึ่งพระมุนีองค์หนึ่งชื่อว่าไสยหะผู้มีความเปลี่ยนไม่ต่ำจากอีกหนึ่งก็พระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอานนท์สี่พระองค์นามว่านันทะสี่พระองค์นามว่าอุปานันทะสี่พระองค์รวม12องค์และภารัตวาชาพุทธะผู้ทรงพระวรกายในภพสุดท้ายหนึ่งโพธิพุทธะหนึ่งมหานามพุทธะหนึ่งอุตรพุทธะหนึ่งเกสีพุทธะหนึ่งเกสีพุทธะหนึ่งสิกีพุทธะหนึ่งสุนทรพุทธะหนึ่งปารัตวาชาพุทธะหนึ่งติสสาพุทธะหนึ่งอุปาติสสาพุทธะผู้ตัดกิเลสเรื่องผูกในภพได้หนึ่งอุปสีทรีพุทธะหนึ่งและสีทรีพุทธะผู้ตัดตัณหาได้หนึ่งมังคลพุทธะผู้ปราศจากราคะหนึ่งอุสภาพุทธะผู้ตัดข่ายอันเป็นมูลแห่งทุกข์หนึ่งอุปนีตาพุทธะได้บรรลุบทอันสงบอีกหนึ่งก็อุโบสถพุทธะหนึ่งสุนทรพุทธะหนึ่งสัจจานามพุทธะหนึ่งเฉตพุทธะหนึ่งสยันตาพุทธะหนึ่งปทุมพุทธะหนึ่งอุปละพุทธะหนึ่งปทุมุตระพุทธะหนึ่งรกิตาพุทธะหนึ่งปัพพตาพุทธะหนึ่งมานัตถัตถพุทธะหนึ่งโสภิตาพุทธะหนึ่งวีตราคะพุทธะหนึ่งกัณหพุทธะผู้มีจิตหลุดพ้นดีแล้วหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มีอนุภาพมากเหล่านี้และอื่นๆผู้สิ้นตัณหาคือเรื่องนำไปสู่ภพโดยทั้งหลายจงไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้ล่วงกิเลสเป็นเรื่องของทั้งปวงได้แล้วผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้มีคุณอันหาประมาณไม่ได้